الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم سورة توبة لسم سيبارة آية نمبر 34-35 سورة توبة لسم سيبارة آية نمبر 34-35 دا دینا مخی سبق کی اللہ پاکو فرمائے چه کم خلق اللہ سر شریک جوڑی یا خصوصا اہل کتاب چه اغویخ پل علماء و درویشان پا خدای سر نیولی دی دا اللہ مرتبه ورکلی دی یا پیغمبرانو تا نسبت دا الہ کی دی خلقو سر قتال جائز دی قتال و سر اوکی دینن سبق کی دا اغوی دا علماء دا درویشانو بعضی بد خصلتونه الله بیانی د یهودو د نسوارو چې کوم علما او درویشانو هغوی د قانون سازه اختیارات په خپل لاس کې اغیستي نه الله حکم ته نه کتل کوم سیس چې به هغه په طبیعت پخونو هغه به حلال و که د هغه د طبیعت خلاف به هغه به حرام حلال حرام یې د ځانه جوړ کړي یا نورو مختلفو حیلو بهانو باندې د خلکو مالونه به یې لوټل نظرانی به غشتی په ناجایزه طریقه باندې الله پاک دی آیاتونو کې دی لومبی آیات کې د اغوی مذمت بیانې چې دا خلق د الله حکم بدلی د خپل پیغمبر وخت چې کوم طریقې دی هغه نه اختیاری هغه چې د الله د طرف نه کوم حکم راوړې دی هغه خلکو ته نه بیانې حق بلکې د خپل ځان نه چې کوم سیزې خوښ شي هغه جایز دی او کوم ناخوښ شي هغه ناجایز دی او بیا یو وخت داسې راغلی الله پاک دوی له په دنیا باندې اقتدار ورکړی خصوصا عیسایانو له دغه عیسایانو یو خپل راج قائم کړی دوی چې به سوې هغه به کیدل د خلکو د سرو د سپینو مالکانو ناجایزو طریقو سره حرامو طریقو سره به د خلکو مالونه لوټل د دوی علماو او درویشانو خلکو له به د جنت ټیکټ ورکو په دولت باندې چې دوی به چاته ووایي چې ته جنتي بس هغه به جنتي و هغه سره به ټیکټ و او که دوی له به یې نظرانې نه ورکولې هغه به دوزخي و د دغې علماو او درویشانو نایبین چې و هغوی به د خلکو ګناهونه معاف کول وایي زه ستا ټول ګناهونه معاف دي او د هغوی نه به یې په دې باندې غټې غټې پیسې اغېستې دولتونه به یې ترې اغېستل د بادشاهانو دپاره شهزادګانو دپاره مالدارو وزیرانو دپاره د قوم دولتمند طبقې دپاره حلال او حرام دا حلال دی او دا حرام دی که یو سړی به ورته راغی چې دا سیز ماله حلال که پیسې به یې وله ورکړې هغه وایي زه حلال دا سیز حرام که هغه به یې حرام که پیسې به یې ترې واغېستې رشوتونه به یې اغېستل د مقدمو فیصلې چې چا به ډېر دولت ورکړه د هغه په حق کې به یې فیصله وکړه شپه ورځ دا د دولت جمع کوونکي دا د دولت عبادت کوونکي لګیا و دولتونه یې راجمع کول د نن سبق کې الله پاک د هغوی مذمت بیانوي مذمت د هغوی بیانوي زموږ علما او درویشانو ته وایي چې تاسو د داسې بدو حرکتونو نه ځان وساتئ ای مسلمانانو ځکه تاسو د خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخري شریعت امین او نگهبان یې خیال کوي تاسو داسې حرکتونه ونکړي څومره چې تاسو له الله عزت درکړی دی په نورو امتونو باندې فوقیت یې درکړی دی یو غوروالی او فضیلت یې درکړی دی که چېرته تاسو د هغې خلکو هغه کارونه شروع کړل الله به تاسو له سزا هم ډېره درکوي ستاسو جرم به هم بیا غټي نن عزتمندو دغه رویش شروع دی د دین په نوم باندې خلک دین خرڅوي دنیا ګټي د دین په نوم باندې لګیا د دنیا ګټل شروع دي دا ساده عوام دا د مذهب په نوم باندې مونږ دوکه کړي دي هغوی دین سره عقیدت دی دیندارو خلکو سره نیکانو صالحانو خلکو سره عقیدت لري مینه محبت لري مونږ د هغې نه ناجایزه فایده اخلو هغوی مونږ له مال دولت هم راکوي جامه پیزار هم راکوي عزت هم راکوي هر څه مونږ له باندې قربانۍ او مونږ د هغې نه ناجایزه فایده اخلو مونږ قوم ته یوه روژه ورنکړه یو اختر هم وله ورنکړه ټول عمر قوم مونږ پریشانۍ کې اچولي الله به زمونږ نه د دې خبرو تپوس نه کوي چې تاسو ولې ای علماو نه یو ځای کېدی ولې تاسو یوه روژه مونږ دپاره نشوه راوستې د یوې روژې د میاشتې فیصله تاسو نشوه کولی د یو اختر فیصله تاسو نشوه کولی قوم کې اختلاف و قوم ظالمان و جابران و لوټه ای علما تاسو اتحاد او اتفاق قائم نشو ساتلی تاسو دې سیاسي جماعتونو ته وګورئ ټول راجمع کېدی شي خو مذهبي جماعتونه به راجمع نه شي په یو بل باندې د کفر او د شرک فتوې لګوي یو یو ته کافر وایي یو بل بل ته کافر وایي الله به مونږ نه د دې تپوس نه کوي نه بعضې ساده علما په دې خبره دا عوام دوکه کړي دي وایي چې پیدا شي نو مونږ یې په اذان په غوږ کې کوو بیا چې مري نو ام یې جنازه کوو هلکه چې پیدا شي نو ام ماشوم یې پسې نه پوهېږي او چې جنازه کوي نو مړ شي بیا پسې نه پوهېږي په دغه ټایم کې ورته ته حاضر یې په دې منځ منځ کې تا ده ته څه فایده رسولې ده تا ده ته دین ښودلی دی تا د ده د دین حفاظت کړی تا ده ته یو صحیح او د حق لار ښودلې ده اذان مې وله وکړه او جنازه مې وله وکړه که اذان وله کېږم د خپلو دو پیسو لالچ دپاره او که جنازه باندې ودرېږي نو هغه هم یو مسلې دپاره یا یو جانماز دپاره ودرېږي یا د یو چکې صابون دپاره او د خپل اسقاط دپاره ودرېږي عوام هم دغه حال دی هغوی هم کې اخلاص نه وي صرف نام نمود دپاره جنازې له راغلي صرف حاضرۍ لګولو له راغلي او علما هم دغه حالي الله له به مونږ څه جواب ورکوو عزتمندو د علماو دپاره درویشانو دپاره لمحه فکریه ده دا آیات الله به زمونږ نه تپوس کوي مونږ وایو مونږ د دین خدمت کوو مدرسې یې جوړې کړي الحمدلله دغې مدارسونه دین خورېږي زه ټول مدارس نه یادو عزتمندو ډېر ادب او احترام سره ډېر د اخلاص په بنیاد باندې علما لګیا دي خپل کار کوي بعضې علما بعضې مدارس د کاروبار ذرایع جوړې کړي وي مدرسه نه وي کارخانه وي مونږ وینو په دغې مدارسو کې مونږ پاتې شوي یو ټول عمر هم په دغه کې تیر شوی دی ډېر د اخلاص په بنیاد باندې لګیا دي د دې دین خدمت کوي خو هغه خلک چې هغوی صرف د عوامو مال لوټلو دپاره دغه مدارس جوړ کړي وي اخلاص پکې نه وي په سړکونو باندې لوډسپیکر یې لګولي وي او چندې کوي او بیا د مدارې مدرسې طلبا واړه واړه ماشومان یې په روډونو باندې ودرولي وي او چندې پې غواړي دا ماشوم پلار سبق لرا لېږلی دی دی ستا چندې دپاره نه دی رالېږلی او بیا بعضې پکې ماهانه تنخام ته اخلي د ماشومانو نه او بیا هم چندې کوي او په هغه ماشومانو کوي دغه ماشوم خو تا له زر روپۍ پنځلس سوه روپۍ فیس درکوي د میاشت بیا تا ولې په روډ باندې ودرولی دی او چندې پکې دا خو د دوی قیمتي وخت دی هغه ته د دوی په چندو باندې ضایع کړي دا تا له مور پلار چندې دپاره رالېږلی دی چې مدرسه نشي چلولې مه چلوه عزتمندو الله به د دې علماو نه تپوس کوي مدرسۃ البنات قدم په قدم کوسه په کوسه کې مدرسۃ البنات وي ډېر مدارس داسې دي شکر پې ایستل پکار دي الحمدلله مونږ خپلو لوڼو خویندو ته په دې ماحول کې د کالج او د سکول تعلیم نشو ورکولی ځکه د پردې بندوبست نشته په سکولونو او په کالجونو کې زمونږ دینداره خلک هغوی غواړي چې مونږ دپاره مدرسۃ البنات ډېر نیکانو صالحانو خلکو دغه مدارس ایستي وي چې هغوی ته تعلیم ورکړي د پیغمبر علیه الصلاة وسلام نیم امت زنانه چې په کورونو کې ناستې دي چې هغوی ته علم ورکړی شي هغوی ته تربیت د هغوی وکړی شي دغه مدارس د اخلاص په بنیاد باندې اوتی، خو هغې کې بعضې خلک شرمخان وي، مدرسې یې ایستی وي، مدرسۃ البنات، هغه مدرسې نه وي، هغه مدرسۃ البنات نه ده، د میرج سنټرونه ایستي دي. زما الفاظ به عزتمند و عالمانه نه وي، بېادبي به یې زه معافي غواړم په دې باندې. شادي سنټرې دي، ودونه پکې کېږي، موږ نه به الله د دې تپوس نه کوي؟ دې ځای کې الله پاک یهودو د نسوارو علما ته وایي چې تاسو د خلکو مالونه لوټ کوئ، و یسدون عن سبیل الله، تاسو رکاوټ جوړیږئ خلکو ته د الله په لار کې. ستا په مدرسه کې چې داسې حرکتونه کېږي چې د هغه ځای نه د خلکو ودونه کېږي، کالج او یونیورسټۍ او ستا په مدرسۃ البنات کې څه فرق پاتې شو؟ د دغې خلکو دپاره لمحه فکریه ده عزتمندو ده، دوی د الله د دین دپاره رکاوټ دی غټ. هغه مدارس چې هغه د اخلاص په بنیاد باندې جوړ شوي و، هغه مدارس دوی د بدنامولو کوشش کوي. الحمدلله زمونږ علماو، زمونږ اکابرو، زمونږ مشرانو د دې دین د بقا دپاره، د ژوندي ساتلو دپاره دغه دیني مدارس ایستي و. هغه مدارس زمونږ هغه اکابر نن هغه خلک بدناموي چې هغوی د یهودو او د نسوارو د علماو مشابهت کوي. صرف دولت او پیسې غرض دی، د دنیا شهرت او لالچ یې غرض دی، د الله د دین خدمت یې غرض نه دی. الله پاک دې ځای کې هغه علماو ته وایي چې تاسو د یهودو او نسوارو په شان نه شئ، لکه څنګه چې الله هغوی ذلیل او خوار کړل، الله پاک په دغه خلک هم ذلیل او خوار. زمونږ ساده خلک، ساده مسلمانان، هغوی په پټکي باندې اعتماد دی، هغوی په مدرسه او په جومات باندې اعتماد دی. چې د دغې خلکو دا اعتماد مونږ ختم کو، مونږ داسې کارونه وکړو چې پټکي بدنام کو، مسله بدنامه کو، مدرسه بدنامه کو، طالب بدنام کو، ملا بدنام کو. عزتمندو، دا خدا اعتماد ځای دی، په کار دا ده چې مونږ خپل اعتماد به حال وساتو. علماو له په کار دي چې تقوا اختیار کړي، پرهیزګاري اختیار کړي، اخلاص ځان کې پیدا کړي. الله دې زمونږ ټولو اخلاص نصیب. ساده علما، ساده مسلمانانو ته زه وایم، اے مسلمانانو، الحمدلله تاسو له الله عقل درکړی دی، پوهه درکړی ده، تعلیم نن سبا ښه ډېر دی، تاسو سوچ کوئ، فکر کوئ، خپلې لوڼه خویندې هغه مدرسو ته بوځئ کومې چې د تقوا په بنیاد باندې جوړې شوې دي، هغه شرمخانو له مور ولې چا چې مدرسې د دولت د ګټلو ذرایع جوړې کړې وي، او یا میرج سنټرې وي. خیال ساتئ خپلې لوڼه، خپلې خویندې هلته، خپلې بچي هلته مه بوځئ. دا د دین غله دي، دا د دین خدمتګار نه دي، دا د دین محافظ نه دي، دا د دین غله دي، د هغوی نه ځان ساتئ. زمونږ ساده علما، عوام بیا دا خبره کوي چې دا نیک سړی دی او دا بد سړی دی. الحمدلله تاسو له الله عقل درکړی دی، پوهه درکړی دی، معاشره کې اوسیږي، د دې معاشرې نه خو بار نه اوسیږي، د بل وطن نه خو نه یې راغلی. مونږ نسوار پیژنو که نه پیژنو؟ چې ځان له نسوار اخلو، نو د بونو نسوار اخلو، د سره ډیرو نسوار اخلو، چې کوم ځای ښه نسوار وي هغه ځای نسوار پیژنو که نه پیژنو؟ سپلی چې مونږ ځان له اخلو، نو د چارسدې سپلی اخلو، کپړه چې اخلو، نو د بونو د مل کپړه ځان له اخلو. نسوار پیژنو، کپړه پیژنو، سپلی پیژنو، او عالم به نه پیژنو؟ مدرسه به زه نه پیژنم، د خپل کلي، د خپلې علاقې، زه به نیک او بد عالم نه پیژنم؟ ما کې به دومره شعور هم نه وي. زه خپل عزت، زه خپله خور، زه خپله لور هغه یو مدرسې ته ورولم، او ما ته به د هغه پته نه لګي چې دا نیک دی او که دا بد دی. په کار ده چې زه د هغې ټول حالات اول معلوم کړم، چې د دې مدرسې بنیاد هغه په تقوا باندې ایښودی شوی دی او که نه په تقوا باندې نه دی ایښودی شوی، یا هغې کې چې کوم خلک اوسیږي د هغوی نه معلومات وکړم چې یاره دې کې څه حالات دي، د عقل نه کار واخلو. ان دا تقلید نکو، بس هر ځای ته خپله لور او خور، خپل عزت حواله کوو، نه خپل بچي. لکه مونږ سکولونو کې مونږ ګورو که نه ګورو، بهترین سکول ګورو چې کوم ځای کې ښه تربیت کېږي، ښه سبق ویلې کېږي، هلته مونږ خپل بچي بوزو. په کار ده چې مونږ مدارس هم دغسې وګورو چې هغې کې زمونږ د بچو ښه تربیت وشي، هغې کې علم ورکړي، هغې کې اخلاق ورکړي، بد اخلاقۍ درس هلته نه وي. نو عزتمندو، عوامو لم سوچ په کار دی، خدا لمحه فکریه د علماو د پاره ده، د هغې علماو د پاره چې هغوی صرف دنیا اسره کړې ده، د الله دین هغه په دنیا باندې خرڅوي. الله پاک دې ځای کې فرمایي ان یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، ان کثیرا من الاحبار، بېشکه ډېر د پادریانو نه احبار. پرون هم سبق کې دا خبره تېره شوې وه، نا دا حبر جمع دا عالم توي جيد عالم دا يهود عالم توي علماء توي أحبار وي. او راهب دا درويشان قسيسين و رهبان دا نسوارو عالم توي علماء توي قسيسين وي او رهبان رهبانيات دا الله دا پاره هر صغر زولی وی، دنیا پریخی وی، تاریک الدنیا وی، او دا اللہ عبادت اختیار کری وی. دا عیسایانو که بدا او رهبانیین بو. نو علماء و رهبان او درویشان لیاکولون اموال الناس خامخا خوری مالون دا خلکو بالباطل پناجائز و طریقو سر، باطل و طریقو سر و یسدون عن سبیل الله او بندی خلق دلاری ده خدای پاک نه ده الله دلاری نه خلق بندی رکاوټ جوړ شي ودی نور مدارس ہوتا نور اهلی دین دا دارو کاوټ جوړ والذین هغه کسان یکنزون الذهب چې خزانه کوي جمع کوي سره والفضه او سپین ولا ينفقونها فی سبیل الله او نه خرج کوي په لار ده خدای پاک فبشرهم بعذاب علیم زیر و تورکی پا عذاب در ناکسا چی اللہ بسخ عذاب در کئی سوک چی مال جمع کئی او بیاد اللہ پلار کی نخرش کئی زکاة تی نور کئی صدقات تی نور کئی دغه مال د قیامت پورز دده دا پارا دا عذاب ذریعه بی اللہ وی سخ عذاب باولا ورک حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلات و السلام فرمائی دا سرو سپینو والا و دا پارا حلاکت دریز علی پیغمبر علیہ السلام دا الفاظ مکرر و فرم دا سرو سپینو والا دا پار حلاکت تی دا سرو سپینو والا دا پار حلاکت تی صحابه کرام تپوس کئی خصوصا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دغه حالت که پیغمبر علیہ السلام نا تپوسو کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا مونگا سمال جمع کو سنگا مال جمع کو چه سرو سپین حلاکت تی نو مونگا کم مال جمع کو پیغمبر علیہ الصلات والسلام و تو فرمایل بهترین او خمال د تخیم اغه جبه چې اغه ذکر کوون کی وی اغه زړه چې اغه شکر گزار وی اغه بیبی چې اغه د دین په کارونو کې امداد کوون کی وی دا بهترین دولت ته دا بهترین خزانه ده دا بهترین مال ده اغه جبه چې اغه د الله ذکر کوي چې سره سپین جمع کوو دا الله یاد ولی نکو او زړه شکر کوون که چه هر خبره باندې دا الله شکر ادا کوي او یو هغه بیبی چې هغه د خپل خاوند د دین په کارونو کې امداد کوي نصرت یې کوي دا بهترین مال دی پیغمبر علیه السلام فرمای نو هغه خلک چې هغه سره سپین جمع کوي او د الله په لار کې خرج کوي نه زکات ته نه ورکوي که زکات تی ورکی خیرات صدقه تی ورکی نو اغا مال پیغمبر علیه صلات و سلام فرمای چه دا خزانه نده عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمای ما ادی زکاته فلیس بکنزن و این کان تحت سبعین ارزین دا اووز مکو لاند ولی نوی بیام خزانه نده چه زکات تی ورکی که مال نه زکات او خیرات استیشی اغا جمع کول اغا ناجائز ندی صحابه کرام مالدار مالدار صحابه کرام تیر شوی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دا سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنہ دا صحابه کرام و مالدار مالدار مالونه جمع کول خو زکات یې تی ورکوه د دې وجې نه څوک چې زکات ورکوي د هغوی دپاره دا حکم نه دی او چې کوم خلک زکات نه ورکوي د هغوی دپاره دا حکم دی چې زه الله به سخت سزا ورکوي د هغه سختې سزا ذکر هغه الله پاک دې وروستو آیات کې فرمایي یومه پر ورځ د قیامت یحمى علیها ګرم به کړي شي په دې مال سره دا کم سره سپین چې تا جمع کړي دي کم دولت ته جمع کړی دی دا به ګرم کړي شي فینار جهنم په اور د جهنم کې فتقوا بها جباههم پس داغلی بشی پا دی مال سرا تندی دا دوی مخونه دا دوی و جنوبهم علخونه دا دوی و ظهورهم او شاگانه دا دوی چی یو کس کم یو سیز خوخ گنی او داغی دا خوخه دا وجه نه دا الله اطاعت پاتی وی دا الله اطاعت رستو دی او دا اغه مال محبت مقدم دی پا دقا مال بانده چه آغا هر سیز ده که ده و سر محبت ساتی الله بولا عذاب ورکی که آغا بچی دی پا ده بچو بولا عذاب ورکی که آغا جیداد دی پا ده جیداد بولا عذاب ورکی که آغا مال و دولت دی پا ده مال و دولت بولا عذاب ورکی او بیایو عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دی وی داس مالدان چه آغوی دا الله حق رستو کرده دی دا الله اطاعتی رستو کرده دی او مال جمع کول او دولت هغه مقدم کړی دی الله پاک په دغه سي مالداران د قیامت په ورځ بدنونه به غټ کی وګدو او غټ بدنونه چې سزا وته ډیره ملو شي په دې مال باندې بوله سزا ورکول شي یوم په دغه ورځ د قیامت یحما علیها ګرم بکړي شي په دې سرو سپینو سره فی نار جهنم پا اور دا جهنم فتوکوا بها جباههم داغلی بشی پا دق مال سرا تندی دا دوی مخونه دا دوی و جنوبهم علخونه دا دوی و ظهورهم او شاگانه دا دوی ازتمون دو دا دریسی زونه یاد کلی دی نور بدنه نده یاد کلی علمو لی کلی دی چی آخو دا دی دریو آنو نا طول بدن مراد دی طول بدن به داغلیش او یا علماء لی کلی دی وی کلی چی یو بخیل سڑی لی یو فقیر راش یو سوال تی کئی ندی را تندی راسی گنجی کی چی اغا تی سوالو کی ندی را تندی راسی گنجی کی اللہ وی دا تندی بدل پا دی مال بانده او داغم چی تا دتا دا سی تندی تریوک او چی بیا کل اغا فقیر تی زینا ندی تی دا سی الاخوتا کی مخت دا سی واری الله وی دا الاخ پا پیدلو سیزم چه دا تا دتا دا الاخ والاو و ظهورو هم او چه کل دا سوالگر بلکل نزینو دیو تا شاکی الله وی دا شا با دی پا دی مال او سیزم چه تا زمان یو بندتا مختریو که الاخ تیتی والاو شا دی کلواتا دا الاخونو پیدلو او سیزم پا دی مال باند ایزت من دو یو دا عام سوال گردی پا دی بازارونو که چه دا اغوی کاروبار دی اللہ پاک دلتا دا دغا سوال گرو ذکر نکر شریعت مونگا دا دغا سی سوال گرو نمونی کلیو دا ورکلی نا مورکوی دا اغوی حوصل شکنی پا کار دا اغوی کاروبار دی کاروباریانو لنا حاجتمن سریوی یو سری تا ضرورت دی اگر چنن سبا دا فرق سوک کولیش کم ضرورتمند دی اغم پکی رک شوی دی غیب شوی دی پکی منگوای جوڑ دا طول اغا پیشاور دی پیشاور گداگر دی دا داگوی پیشا دا کاروبار دی خوشتا بعضی خلق که زمونگ کلی کی زمونگ علاقو کی غریبانان وی اغوی چانس سوالو کی نا داگوی سناس امداد کول پکار دی او دا اللہ حکم دی کتاسو ورک لنشی کولی مخوه تا متری ووا علاق تیمانا و شاکاو و تما بلکی آغا تا دعاو که وی الله دی تالا درکی ما سر نیشت چی نیده سر دعاو تاو که اللہ دی پتا رحمو کی یا معاف که معاف تکی وای بس دا دیر خب بهتر دی خو مخ تیمانا و نکه اللہ فرمایی سوک چه ده غسی فقیر مسکین مخوالی اللہ وی دا مخونا دا علخونا دا شاگانی پا دقا مال بدل زو اسیزم او الله پاک پوتو فرمای هازا ما کنستم دا سزا چی در کوم دا هغا سیز دی کنستم چه تاسو جمع کلی ولی انفسی کم دخپلو نفسونو دا پار فزوقو پس او سکی ما کنتم تکنیزون اغا چه تاسو جمع کل دا قس تاسو جمع شوی مال دا استال پی سزا در کوم دوباره دا سبقوری عزت یا ایوها الذین آمنو اید ایمان خاوندانو ان كثيرا من الاحبار بشك دير د علماونا والرهبان او د درويشانونا د يهود او د نصارى او د علما او درويشانونا لا ياكلون اموال الناس خام خاخري دوی مالونه د خلکو بل باطل په باطل او په ناجایز طریقو سره ويسدون عن سبيل الله او بندي خلق د لارې د خدای پاکنا خلکو ته رکاوټ جوړ شوی دی والذين هغ کسان يكنزون الذهب چاغوی جمعکی سر سر والفزه او سپین ولا ينفقونها او نه خرج کوي په لار د خدای پاک کې ولا ينفقون فيه ولا ينفقونها في سبيل الله او نه خرج کوي د لار په لار د خدای پاک کې فبشرهم فزير ورکه دوی لرا بعذاب الیم په عذاب درناک سره الله وی مبارکم شه سم عذاب بدل کو یوم پروز د قیامت یحما علیها گرم بکلی شی په دیس روز پینو سره د دې مال لرا فی نار جهنم پا اور د جهنم کی فتقوا بها جباههم پس داغلی بشی پا دی مال سرا مخونه د دوی و جنوبهم اڑخونه د دوی و ظهورهم او شاگان د دوی او ورته به ویلی شی هازا دا مال ما هغه د کنستم چې تاسو جمع کړیو له انفسکم د خپل ځانونو د پاره فذوقوا پس اوسکه ما کنتم تکنزون هغه چې تاسو جمع کو پدق مال باندې الله او عزت تاسو له سزا درکوم صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.